قال رحمه الله تعالى لنقوى ستة ما يحرم على أقارب الميت يالي أمبايو ني حرام قندوب وكريب وميت يليو يحرام قندوب وكريب وميت هاي المسألة شرنا ميلي أنا سمى رحمه الله تعالى لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها وحكيك حرم رسول الله أم حرمي شمتم والله صلى الله عليه وسلم أمورا مامبو مينجي كان يليقوا ولا يزال بعض الناس يرتكبونها نوالا حوقوا شقوا بعد يوات ونيندليا فيفانيا إذا مات لهم ميت قال ونفسي ونميت فيجب معرفتها إذن واجب كيجوا هايو مامبو لاجتنابها ولنغو لكجيكو شنايو إذن واجب كيجوا هايو مامبو ولنغو لكجيكو شنايو فسباب كجيكو شنايو نواجب نليل أمبالو فامبا هالتمي لواجب إسكوكو وفوهيلو بس هيلو نالو نواجب kwa kuyajua hayo mambo ni wajibu kivipi kwa sababu vipi utaweza kujiepusha nayo ilhali huyajui kwa lazima ujuzwe uyajue alafu ndipo utakapoweza kujiepusha nayo fala budda min bayaniha hivyo ni wajibu kuyabainisha mambo hayo la kwanza anni ya hatu ni kuomboleza kuomboleza hapa kwa maana ya kuinua sauti anasema kwenye hashia wa huwa amrun zaidun ala albuka niyaha ni kitu kilichozidi kulia yani sio kulia tu ni zaidi ya kulia qala ibn al-arabi anasema ibn al-arabi al-maliki rahimahullah an-nawhu ma kanat al-jahiliyah taf'alu nawhu katika niyaha ni yale ambayo yalikuwa yakifanywa na watu zama za jahiliya walikuwa wakifanyaje kana nisa'u walikuwa wanawake zama za jahiliya yakifna mutaqabilati wanakaa wakiwa wametazamana wale wako upande ule hawa wako upande huu wanaangaliana yasihna wanalia kwa sauti wayahsina turaba ala ruusihinna na wanajimwagia michanga juu ya vichwa vyao wayadribna wujuhahunna huku wakiwa wanajipiga kwenye nyuso zao naqalahu al-abdi fi sharhihi ala sahih muslim kwa hiyo niaha sio kulia tu ni zaidi ya kulia kama alivyosema ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala na kama lilivyonukuliwa hilo na al-Imam al-Abi au al-Abi katika sharhi yake ya Sahih Muslim. Kwa hiyo la kwanza katika ambayo kwamba ni haram ni watu kuinua sauti zao, watu kuinua sauti zao wakati wa msiba. Wa fiha ahadithun kathira, na katika hili la kulia zimekuja hadithi nyingi zikikataza na kuharamisha hayo. حديث يقوانزا نيلي ليقكي الإمام مسلم الإمام البيهقي وتوقف أبو مالك الأشعري وما نسيم أبو نمسون صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية ما أبو من أربع أي أربع خصال أربع خصال ما أبو من في أمتي katika umma wangu ulama wanasema aliposema rasul alayhi salatu wasalam arba'un laysa al-hasr laysa al-hasr sio kama mtume ameadhibiti mambo ya jahiliya kwamba ni hayo manne peke yake kwa nini li'anna hunak ashiya tusharikuha fil ma'na kwa sababu yako mambo mengine ambayo hakuyataja yanashirikiana na haya manne katika maana lakini mtume sallallahu alaihi wasallam amesema haya kwa kuyataja arba'un manne, min babi hasri al-ulumi wa jam'iha bitaqsim wal 'adad. Ameyafanya haya ni katika mlango wa hasri al-ulumi, kuidhibiti elimu na kuikusanya kwa mtu. Kwa hiyo ukimwambia manne inakuwa ni rahisi kuyadhibiti. Hana maana kwamba manne ndio hayo hayo ya jahiliya. Amefanya hayo mimbabi hasri al-ulum, mimbabi hasri al-ulum wa jam'iha kama wanavyosema ulama, ili hilo likurubie katika uelewa na ufahamu wa mtu. Arba'un fi ummati, mambo manne katika umma wangu. Min amri al-jahiliya, ni katika mambo ya jahiliya. Kusudio la kuyegemeza hayo mambo na jahiliya, wanasema ulama, walgharabu min hadhihi al-idafa, kusudio la kuyegemezea jahiliya haya mambo manne, at-taqdihu wat-tanfir, ni kuyapa sifa mbaya na kuwakimbiza watu kutokamana na kujipamba na sifa hizo. Kwa hiyo akasema ni mambo ya jahiliya, lengo lake awakimbize watu kwenye jahiliya. Kwa sababu kila mtu ukimwambia wewe una mambo fulani ya kijahiliya, bila shaka mtu huyo anaghadhibika, anaghadhibika. Kwa hiyo kukukimbiza kutokamana na mambo hayo manne, akayegemezeshea, akayapa idhafa ya jahiliya, lengo kuu ni at-taqbih wat-tanfir kama wanavyosema ulama. La yatrukunahunna, hawatoweza kuyaacha, hawatoweza kuyaacha umma wangu mambo hayo manne. Kuyaacha vipi? Yani kulla tark, hawatoweza kuyaacha, at-tarku al-kamil, kuyaacha kiukamilifu, hayatowezwa kuachwa kiukamilifu mambo hayo manne. Kwa maana ya kama watayaacha watu, yatafanywa na watu wengine. La kwanza, al-fakhru fil ahtab, al-fakhru fil ahtab, na kwenye riwaya al-fakhru bi bil ahtab, kujifakharisha bi kwa sababu ya hasab, kwa sababu ya hasab. Kwa hiyo baa ni baa sababia katika ile riwaya, al-fakhru bil ahtab, kujifakharisha wa hasab, wa sharaf, wa sharaf. Na al-hasab au al-ahtab ni wingi wa neno hasab, ni wingi wa neno hasab, wanasema ulama. Na neno hasab maakhudhu min al-hisab, neno hilo limechukuliwa kutoka katika neno hisabu, hisabu. Al-ahtab wingi wa neno hasab, na hasab imechukuliwa kutoka katika hisab. Nini maana yake itakuwa? Maana yake annahum kanu, kwamba wao walikuwa zama za jahiliya, idha tafakharu, pale wanapofaharishiana, addu huhesabu, kullu wahidi minhum, kila mmoja miongoni mwao, manaqibahu, anahesabu yale mazuri yake na yale mazuri walioyakuta kwa baba zake na babu zake, ikaitwa hayo ni al-ahsab, kwa kuwa kila mmoja alikuwa akihesabu mazuri yao. Sisi tuna haya, sisi tuna haya, sisi kwetu tuko hivi. Kwa hiyo ikaitwa, yakaitwa hayo ya kujifakharisha al-ahsab, kwa kuwa yametokamana na al-hasab, na al-hasab maakhudhu min al-hisab. Kwa nini imekuwa ni hisab? Kwa sababu wao walikuwa wakihesabu mafkhari yao yale wanaojifakharishia nayo kutoka kwa wazee wao, moja baada ya jingine. Mtu anasema mimi ni fulani, baba yangu fulani alikuwa kadha na alikuwa kadha. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo kujifakharisha kwa yale mazuri ambayo wanayahesabu walioyarithi kutoka kwa wazee wao, haya ni mambo ya kijahilia. Wanasema ulama, hata kama hao wazee wao, hata kama hao wazee wao hawakuwa na lolote lililokuwa zuri katika Uislamu ambalo wamelidiriki, lakini wakawa wana sifa hii ya al-fakhr, kwa maana at-ta'ali wat-ta'adhum, kujiinua na kujikweza, kujiinua na kujikweza kutokamana na sharaf mtu aliyokuwa nayo, au su'dad, ubwana aliyokuwa nao. Mathalan, mtu yupo katika Banu Hashim, yupo katika Banu Hashim, lakini ukoo wa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, sababu mtume wetu ni al-Hashimi, al-Hashimi. Kwa hiyo mtu ambaye yuko kwenye Bani Hashim, fayastakhiru bidhalik, akawa anajifaharisha kwamba yeye ni katika Banu Hashim. Wa hadha min amri aljahiliya, hili la kujifaharisha kwa Banu Hashim ni katika mambo ya kijahiliya. Kwa nini? Lianna alfakhra fil haqiqa, kwa sababu ufahari hasa kiuhakika wake, yakunu bitaqwa Allah, unapatikana kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahari wa uhakika ni kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu taqwa Allah inamzuilia mtu min at-ta'ali wa at-ta'adhum, kutokamana na kujiinua na kujikweza. Na yule anayemcha Allah kiuhakika ni yule ambaye kila ambapo neema za Allah zinapokuwa zimemiminika kwa wingi kwake yeye, hilo humzidishia thawabu, humzidishia unyenyekevu na kujishusha kwa ajili ya haki na kujishusha kwa ajili ya watu walioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fakhar haifai, na ufahari wa hakika ni mtu kujifakhirisha katika takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kadiri anavyokuwa nayo ndivyo kadiri anavyokuwa anajishusha, anajishusha na anakuwa na tawadhu ya haki na kuwa na tawadhu na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'anu fil ansab, kadhalika la pili ni kutwaani nasaba za watu. At-ta'an kuzitwaani, kuzitia dosari, kuzitia illa, kuzizungumza vibaya nasaba za watu, makabila ya watu. Kwa sababu al-ansab, wanasema ulama, jamu nasab, jamu nasab, na nasab ni aslu al-insan, ni asili ya mtu. Kwa hiyo baba yako ni nasaba yako, ndio asili yako. Kwa hiyo asili yako ni baba yako, asili yako ni mama yako. Kwa hiyo mtu akikutwaani kinasab, kwa maana amemtwaani baba yako, kamtusi mama yako, kamtusi baba yako, kadhalika al-ansab, kwa maana huingia al-qaraba, al-qaraba ndugu zako wa karibu na jamaa zako wa karibu, katika hao watu wa karibu ni kabila lako. Kwa hiyo mtu akawa anatusi na kuitwaani kabila lako, watu fulani, kabila fulani, kadha wa kadha wa kadha, hili ni jambo la kijahilia. Wal-istisqa'u bin-nujum, wal-istisqa'u bin-nujum, kadhalika unasibisha kushuka kwa mvua kupitia nyota. Unasibisha kushuka kwa mvua au kunyesha kwa mvua kupitia nyota, huku huyo anayenasibisha kwamba mvua hii imekuja kwa sababu ya nyota ile ilikuwa imekaa pale, hata kama mtu huyo anaitakidi kwamba mtendaji ni Allah, hata kama mtu huyo ataitakidi kwamba mtendaji ni Allah, lakini ni nyota ile ndio sababu ya mvua hii kushuka. Hilo ni jambo la kijahilia, na hiyo ni kabiratu min kabairi dhunub. Ama wanasema ulama, akiitakidi kwamba nyota hizo ndizo ambazo zimeumba mvua, zikatengeneza mvua, zikatengeneza wingu la mvua, kisha zikaleta mvua hiyo, au akaziomba nyota hizo zilete mvua, fahadha shirkun akbaru, hii huwa ni shirku kubwa ambayo humtoa mtu katika Uislamu wake, na ni jambo la kijahili. Wanniyaha kadhalika, na kulia kwa sauti. Anniyaha, na kulia kwa sauti. Haya mambo Mtume alayhi salatu wassalam amesema ni mambo ya kijahilia. Kwa nini yamekuwa ni mambo ya kijinga, mambo ya kijahilia ambayo kayapiga vita? Yamekuwa ni mambo ya kijahilia kwa sababu nyingi ambazo wamezitaja ulama. Ya kwanza katika hizo, liannaha la tazidu naiha illa shiddatan wa huznan wa adhaba, hayamzidishii mambo haya, hayatomzidishia mambo haya yule anayelia baada ya masaibu ambayo kama yamempata, hayamzidishii kulia kwake zaidi ya shida na huzuni na kwenda kupata adhabu. Kwa hiyo vipi unaridhia wewe uendelewe na huzuni, uendelewe na shida, alafu ukapata adhabu kwa Allah kama wewe huna mambo ya kijahilia? Lakini la pili ni kwa sababu haya anayoyafanya ya kulia juu ya masaibu ambayo kama yamempata ni kuchukia, kuchukia kadhaa na kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali yake, sio kwa maneno yake, kwa hali yake, kana kwamba anampinga Allah kwa lile ambalo kwamba amelipitisha. Limetosha hilo kuwa ni jambo la kijahilia. Lakini kadhalika jengine limekuwa jambo la kulia kwa maiti na masaibu yanayomsibu mtu ni jambo la kijahilia, kwa sababu hupelekea kuzichochea huzuni kutoka kwake kwenda kwa mwingine. kutoka kwake kwenda kwa mwingine. Mtu akimwona mtu analia, anahuzunika, piga makelele, anazungumza maneno ya huzuni, na mwingine naye huenda naye akaingiwa na zile huzuni. Pamoja na yote haya, maktada haya yaliyompata, ima ya kufiwa, kuondokewa na mtoto, kuondokewa na mali au kadha, na huku kulia kwake, chuki zake juu ya kadhaa za Allah, haya yote hayatomuondoshea ile kadhaa aliyoipitisha Allah. Aliye aliyavyo, agaragare atakavyogaragara, hayo hayatomuondolea ile kadhaa ambayo Allah ameshaipitisha, wala hayatomnyanyulia yale ambayo Allah ameshayashusha juu yake. Haya, wanasema ulama, imepelekea kuwa haya yakawa ni mambo ya kijahilia. Waqala, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, an-na'iha, an-na'iha, mwanamke atakayelia kwenye msiba. An-na'iha, wanasema ulama, niaha tashmalu ma idha kanat min rajulin aw imra'a, kuomboleza kwa sauti kunapatikana kwa mwanamke na kwa mwanamme, lakini al-ghalib, lakini mara nyingi kutokea haya kwa wanawake. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam akamtaja mwanamke. An-na'iha, mwanamke anayeomboleza kwa sauti ya kalia, kadhalika mwanamume anaingia. Idha lam tatub qabla mautiha, asipotubu kabla ya kufa kwake. Hapa Mtume anamtangazia toba aliyefanya kosa hili. Idha lam tatub, asipotubia, qabla mautiha, kabla ya kufa kwake. Hapa tayari anatangazwa nini? Anatangazwa toba, kwamba tubia kabla ya kufa kwa zilio ulivyovifanya kwa kuinua sauti yako alipokufa marehemu baba yako, alipokufa marehemu mama yako, alipokufa nani, alipokufa nani. Wewe usulilia kwa sauti na hujawahi kutubia kwa sala yako lile, basi tubia kabla ya kufa kwako. Kwa nini? Kwa sababu Allah kwenye Qur'an katika sura An-Nisa aya 18 anasema, walaisa fit-taubatu lilladhina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an. Hakutokuwa na toba kwa wale ambao wanafanya makosa kama haya ya kulia na kwa sauti wakati wa masaib, mpaka mmoja wao anapojiliwa na umauti, anachukuliwa roho yake, ndipo aseme nasubia sasa hivi yale niliyoyafanya. Hawa hawana toba. Ndio maana Mtume akasema haya maneno alayhi salatu wasalam, an-na'iha, mwanamke muombolezaji anayeomboleza kwa kuinua sauti yake katika msiba ule, msiba wowote ule, idha lam tatub qabla mautiha, asipotubia kabla ya kufa kwake, tuqamu yawma al-qiyama, atasimamishwa siku ya kiyama. Atasimamishwa wapi? Atasimamishwa min qabriha, kutolewa kwenye kaburi lake, wa alaiha sirbalun min qatranin, ilhali amevalishwa nguo, min qatranin, nguo iliyotokamana na qatran. Qatran wanasema baadhi ya ahlul ilm ni mafuta wanayopakiwa mafuta hayo wanyama mithili ya ngamia wanapopatwa na maradhi ya ngozi mithili ya ukurutu, kwa hupakwa hiyo duhun, wanasema ni duhun, yudhanu bihi aljamal alajrab. Qatran maana yake ni duhun, mafuta ya mgando, mithili ya mafuta ya mgando. Yudhanu bihi, hupakwa kwa mafuta hayo, aljamal alajrab, ngamia aliyepatwa na maradhi ya aljarab. Jarab, jarab ni maradhi ya ngozi mithili ya ukurutu. Kwa hiyo akipakwa hayo huumia yule nyama, humsababishia joto kali, bali huenda akafa, bali huenda akafa. Haya amesema na baadhi ya ahlul ilm almuasiri. Na wako waliosema qatran maana yake ni an-nuhas almudhab, shaba iliyoyayushwa, shaba iliyoyayushwa. Kwa hiyo atavikwa, atavishwa huyo mwanamke sirban, nguo min qatran iliyotengenezwa, ima tuseme na yale mafuta ambayo hupakwa wanyama wanaopatwa na matatizo hayo, ambayo wakipakwa huwachoma wale wanyama, huwachoma vikali wale wanyama, na huenda wakasababisha kifo chao. Lakini kadhalik wakasema qatran kwa maana ya an-nuhas al-mudhab, shaba iliyoyayushwa. Huyo shaba hiyo wakatengenezewa nguo ya shaba. Wa dir'un, wakati huo huo dir', wanasema ulama maana yake ni vazi la mwanamke. Dir', kwa Kiswahili husema dera, dera. Dir', kwa lugha ya Kiarabu nguo ya mwanamke anaoivaa isili ya gauni, dera. Wa dir'un min jarabin, na akavikwa dera au nguo iliyotengenezwa na maradhi hayo ya ukurutu. Kwa hiyo sawa ni ukurutu kavalishwa, na dawa ile ya wanaopewa wale ngamia ikawa inawachoma, iendelee kumchoma. Kwa hiyo adhabu juu ya adhabu, maradhi ya ngozi. Mtu akasema mwingine ni ukurutu na mithili ya mapele mapele, ambayo ukimshika mtu yanakuathiri na wewe pia. Naam, ndivyo wanavyosema baadhi ya ahlul ilm. Kwa hiyo unapewa maradhi hayo mithili ya nguo, mithili ya nguo. Wakati huo huo unadhalishwa pia na sirbal. Sirbal ya nini? Ya duhun, duhun, mafuta ambayo kwamba hupakiwa wale ngamia. Kwa hiyo mafuta yale ambayo yanamchoma ngamia ya kuchome wewe uliodhalishwa dir'i ya maradhi. Umepata taswira? Nani hajaelewa? Nani hajaelewa? Hakuna. Alhamdulillah. Jarab ni maradhi ya ngozi mithili ya upele na ukurutu, yanawapata wanyama mara nyingi, hasa ngamia. Sasa kwa nini amefufuliwa kwenye mazingira haya huyu mwanamke ambaye hakutubia, akifufuliwa tu kupewa maumbile haya na sura hii? Wanasema ulama, waljazaa min jinsi al-amal, ni kwa sababu malipo ni kwa mujibu wa ile amali uliyoitenda. Hikma yake ni kwamba huyu mwanamke pale aliposhindwa kufunika msiba uliompata na subira, aliposhindwa mwanamke huyu aliyepiga makelele msibani kufunika ule msiba uliompata kwa vazi la subira, ghutiyat, yeye naye akaveshwa akaveshwa mavazi haya. Yes, alishindwa kuuvisha msiba vazi la subira, basi na Allah atamvisha siku ya kiyama mavazi haya, ndio jaza yake. Waljazaa min jinsi al-amal, waljazaa min jinsi al-amal, malipo ni kwa jinsi ya amali aliyofanya. Kama alivyoshindwa yeye kufanya hivi, na atavalishwa naye siku ya kiyama mavazi hayo baada ya kutoka katika kaburi lake. Rawahu Muslim wal Bayhaqi wa ghayruhuma. Hadithi ya pili, حديث مبكى الإمام مسلم والبيهقي نوصي أكوى وويلها وكتوك قد تحديث أبو هريرة على سمى رسول عليه الصلاة والسلام إثنتان في الناس مام بمويلي يليوك قواته هما مويلها بهم قواه كفر لمام بيوك فيني لكوانز الطعن في النسب قواتي وصد سارق ونسب والنياح على الميت نكوين وصوتكم بليزة يو يميت. Kwa hiyo katika ambayo ni haramu kwa jamaa wa karibu kuinua sauti zao wakati wa masaib yaliyowasibu. Na humu mwetu, mwetu humu kwani katika mambao, mara nyingi wakina mama hufanya hivyo pale wanapoona jeneza linatolewa nyumbani. Ni jeneza anakwenda kuzikwa au apelekwa msikitini, basi ndipo watakapoinua sauti zao kwa dilio. Wengi wao ila man rahim Allah. Kwa ni jambo ambalo lipo, na hii hadithi wanasema ulama ni dalili juu ya ukweli wa mtume wetu alayhi salatu wasalam. Haya aliyoyasema haya ndiyo ambayo kwamba tunayo, ndiyo ambayo kwamba tunayo, na hii ni dalili ala sidqi nubuwatihi, na hii ni alama min alamati nubuwatihi, wa dalilun ala dalailihi, huwa dalilu min dalailihi alayhi salatu wassalam, kama wanavyosema ulama. Hiyo ni jambo ambalo kwamba latakiwa likemewe, jamii ifunzwe, watahadharishwe. Nani anayeridhia mama yake, shangazi yake, dada yake asimamishwe siku ya kiyama kutoka kwenye kaburi lake akiwa amevalishwa sirbal min qatran, vazi ambalo limetokamana na shaba, huku ametua maradhi ya jarab, ukurutu mkali, ukawa anachomeka katika mazingira hayo kabla ya kuhukumiwa watu? Nani ambaye kwamba anaridhia dada zake, mama zake wawe hivyo? na hao ndio ambao wapo katika kuyafanya haya tuliyosema ambayo imetahadharishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jamii itakiwa izunguliwe jamii ya Waislamu. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.